إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله hakika miongoni mwa neema ambazo muislamu apaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia kuwa katika mawkifu sahihi na manhaji sahihi. Neema hii imewashinda wengi katika umma huu tulio nao na wale waliopita. Neema ya kuonyeshwa dalili na kuonyeshwa haki na ukakubali kuifata dalili na haki pasina kuangalia haki hiyo aliyoileta ni mtu wa aina gani, rangi gani, ni mkubwa ama ni mdogo. Hii ni neema ambayo wafaa muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukujaalia kuonyeshwa aya na hadithi za Rasulullah na ukasalimu amri ya kuwa hii ni haki na ukaifata. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara atupigia mfano kwa wale walionyeshwa neema hii na wakaikufuru neema ya kuonyeshwa haki na wakaikataa. Miongoni mwa mitume wa Allah walionyesha watu wao haki bali watu wao wakacheza shari ni Musa alayhi salatu wassalam. Kisoma habari nyingi katika Qur'an utakuta Musa aking'ang'ana akiwaonyesha watu wake haki na hujja juu ya Mungu wake, lakini nyoyo zilisusua, nyoyo zikakataa, lakini Musa hakurudi nyuma bali wale waliosimama na Musa Mungu akawasifu kwa kuwa ameikubali haki na hoja alizopewa Musa juu ya Mungu wake. Listen, yule mwenye kuonyeshwa haki aliyesimamishwa hoja na asikubali hujja, utakuta Allah kamtoa katika hali ya ubinadamu kamweka ni mtu wa chini sana, bali akamtoa katika ubinadamu akamweka katika sampuli nyingine ambayo leo mimi na wewe tukiambiwa uko katika sampuli fulani tutapigana. Yakulullahu subhanahu wa ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara au ashaddu qaswa, kisha nyoyo zao zikawa ni ngumu mfano wa mawe, au ashaddu qaswa, au hizo nyoyo ni ngumu zaidi kuliko hata mawe. Ya laiti mbele yako mtu anachukua jiwe akakwambia akili yako wewe, akili yako wewe ni ndogo mno kuliko hili jiwe nililoshika mkononi, mtapigana. Lesh, kwa sababu jiwe halizungumzi, jiwe halisemi, jiwe halitaharak. Kwa nini unifananisha mimi na jiwe? Jiwe liwe ni bora kuliko mimi. Naam. Thumma qasat qulubukum, baada ya kuwa nyoyo zaonyeshwa hoja, aya na hadithi, na mtu moyo wake ukawa hausalimu katika aya na hadithi, bora hili jiwe kuliko moyo mwanadamu huyu anayeambiwa qala Allah wa qala ar-rasul sallimu amri. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal-ijara au ashadd qaswa, kisha nyoyo zenu zimekuwa ni ngumu mno, zimekuwa sawa na mawe. Kisha mtu Allah karudi akavua au ashaddu qaswa, uwezekano uko mkubwa wa kuwa nyoyo zenu zimekuwa ni ngumu kuliko hata mawe yenyewe. Allah katoa mfano, kwa nini nyoyo zetu zimekuwa ni ngumu kuliko mawe? Wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar. Allah kasema yako katika mawe mengine ambayo chini ya mawe hayo inapitwa mito. Kwa hiyo mawe yale yanalainika, yanapata ulaini kuliko moyo ulionyeshwa hoja na dalili ukakataa. Moyo ulionyeshwa hindo haki ukaikataa haki ukafata batil. Kwa hiyo mawe mengine yakipitwa na mito, yale maji yanayopita kwenye yale mawe, mawe yanalainika kuliko moyo wangu mimi na wewe ulionyeshwa aya na hadithi ukaikataa. Allah akasema wa inna minha, na yako mawe mengine, lama yashaqqaqu fayakhruj minhu alma, yako mawe mengine ambayo yanapasuka, katika kupasuka kwake katikati yanapita maji. Kwa hiyo yale mawe yanalainika kutokana na maji yanayopita katikati ya mawe yale. Kwa hiyo jiwe lile ni bora kuliko wewe mwanadamu ulionyeshwa haki na ukaikataa. Wa inna minha, na kuna mawe mengine, lama yahbitu min khashyati Allah, yanayoporomoka kutoka milimani, hakuna mtu anayefika pale kuyaporomosha, hakuna magari wala hakuna magreda wala hakuna kadha, bali yanaporomoka min khashyati Allah, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Min khashyati Allah, yanaporomoka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah hajaghafilika kwa yale ambayo tunayafanya, Allah hajaghafilika kwa yale mnayoyatenda, Allah anayaona yote. Mawe yanamwogopa Allah mpaka kwenye milima na yaliko yanaporomoka pasina kuteremshwa na mtu yoyote wala kusukumwa na mtu yoyote. Lakini leo binadamu mimi na wewe waweza kaambiwa zinaa ni halali ni haramu, kasema ni halali. Waweza kaambiwa riba ni haramu, unahalalisha. Unaambiwa kamari ni haramu, unahalalisha. Unaambiwa kadha kadha, unasema la. Lakini nafika jiwe ambalo mtu akikushikia mbele akakwambia ni aula zaidi kuliko wewe, mtapigana. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Ayuha an-nas ibadallah, Musa aliwalingania watu wake katika kuifuata haki, akawaelekea hoja, bali walimcheza sheri. Na hii ni sunna ya mtu yoyote akayesimama katika njia sahihi, akawa katika akida sahihi na manhaji sahihi kuelekeza watu, lazima utachezwa sheri. Bali katika kuilingania haki wako wale ambao katika kutaka kuifanya haki, kuifuata haki watakwambia kadha, watakwambia kadha, ati ndo afikie lengo la kuifuata haki. Hi aya thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Allah alileta habari yake nyuma ya hii aya kutaka kuonyesha jinsi gani watu walivyofusua wanapoonyeshwa haki kuifuata na wakakataa, isipokuwa waifuate pale matamanio atakapokuwa amewaamrisha kufuata haki. Allah asema iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kumbukeni alipouliwa mmoja wenu, nafsi ilipouliwa, na baada ya kuuliwa nafsi ikapelekwa ikawekwa sehemu fulani, mkawa mnaulizana ni nani katika nyinyi aliyemuua mtu huyo. Ulama akiwemo Abu al-Fida Ismail ibn Kathir akielezea kisa ya hizi aya ya kuwa mtu mmoja ambaye alikuwa na mali lakini alikuwa hana mrithi, hana mtoto, mtoto wa ndugu yake akamuonea ghera, akamuua ili aweze kurithi mali za ammi yake. Na baada ya kumuua akaenda akamweka katika njia panda, bali kwa riwaya nyingine kwamba alimbeba ammi yake akaenda akamweka baina ya nyumba ya jirani yake. Walipoamka asubuhi, kila mtu anaulizana nani aliyemuua fulani, nani aliyemuua fulani, nani aliyemuua fulani. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Wakaulizana ni nani aliyeua nafsi, nani aliyemuua fulani, nani aliyemuua fulani. Wasipate jawabu, jawabu tumwendee Musa. Musa, tutaka utupe habari kwa wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, atubainishie nani aliyemuua huyu. Fayaqulu lahum Musa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Lakini angalia moyo uliosusua katika kuiona nafsi, katika kuiona haki ambao Allah anasema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara. Yaqulu lahum Musa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atatta'idhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Musa anawaambia Mungu wangu amenipa habari mumchukue ng'ombe mumchinje, na baada dhalika mtapewa habari ni nani aliyemuua huyo ambaye nyinyi mnatashajara juu yake, mnagombana juu yake, mtaka kujua aliyemuua ni nani. Allah anatoa amri ya kuwa mumuue yule ng'ombe, baada dhalika mkishamuua mtamchinja na mtachukua baadhi katika mwili wake, atapigwa nao huyo aliyekufa, kwa uwezo wa Allah atafufuka na atakupeni habari ni nani aliyemuua. Ayuha nas, haki inakopo inakokufikia Muislam, aina haja uihoji, mbona hii aya lakini naiona ina shubha fulani, mbona hii hadithi ya gongana, mbona lakini hii aya sawa na hadithi sawa, lakini huwezi kufananisha maisha tulionayo sisi na maisha aliyokuwa nayo maswahaba sawa. Hizi ndio fikra tulizonazo sisi baada ya kuwa haki imefika mbele yetu. Hawa baada ya kuambiwa wachinje ng'ombe, ilikuwa chukuliwe ng'ombe pasina sababu, pasina kichochote, wachinje atawapa habari kama alivyoambiwa na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haki wakaikataa, wakamwambia tufanye istihizai. Sasa si tutataka kumjua aliyemuua wewe, atuambia tuchinje ng'ombe, itahusiana vipi na mauti ya huyo aliyekufa? Qala a'udhu billahi an akuna min aljahili, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa miongoni mwa watu wajinga na watu wa kufanya istihza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu ni haki nishaonyeshwa, mimi ilikuwa kazi yangu ni kuonyesha haki hii aliyobainisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wakaanza ugumu. Ndio leo mtu namwambia shekhe, bwana kuburuta suruali haifai, akiwa kidogo kapitia elimu ya chini wa kinasisi mutawasit atakuletea habari ya Umar, lakini Umar ilikuwa nguo yake na buruta, na mtume akamwambia wewe si katika hao, sasa mvipi? Eh shekhe, wewe jifanishe wewe na Abu Bakari wapi na wapi? Wewe ulale mwezi mzima swali na kufi, inakupita kisha ujifananishe na Abu Bakari. Usimamishwe hoja upige hoja ya Abu Bakari. Walisimama wakamwambia Musa, du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hatujakubali, muombe Mungu wako atubainishie huyo ng'ombe ni wa aina gani. Ndugu Muislamu, ukiona haki ukiambiwa haki usijadili. Hizi ni sifa za Mayahudi na Manasara. Musa anamwambia chinjeni ng'ombe, anasema la, tutakujua. Muombe Mungu akubainishie ni ipi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awalun baina dhalik fafalu ma tu'marun. Ilikuwa na hapa hoja imeisha. Mungu wenu anasema ng'ombe huyo asiwe ni mtu mzima ambaye ni mkubwa wala asiwe ni mdogo, awe baina ya ukubwa na udogo. Fafalu ma tu'marun, fanyeni alivyoamrisheni Allah. Ilikuwa waingie tu angalie ng'ombe mabaina ya ukubwa na udogo, watekeleze amri na haki ya Allah, hoja iliwafikia. Lakini la, walirudi wakamwambia Musa, du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Eh jamaa, vitimbi vya Mayahudi si vya sasa, vitimbi vya watu wa kuikata haki si sasa. Musa, tushasikio shatuambia asiwe mkubwa wala mdogo, awe baina dhalik. Sasa muombe Mungu wako tena atubainishie ng'ombe huyo awe ni rangi gani. Subhanallah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijara au ashadd qaswa. Yoyo zimekuwa ni ngumu mfano wa mawe ama kuliko mawe yenyewe. Muombe Mungu wako atubainishie huyo ng'ombe awe ni rangi gani. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lawnaha tasurru an-nadhirin. Hapa napo ilikuwa inatosha tayari. Lakini thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara. Wakazidisha tashaddudi kwa Allah na Allah kazidisha tashaddudi katika vifua vyao. Mungu wako tutaka tubainishie huyo ng'ombe ni awe rangi gani? Mweupe, mweusi, mwekundu, kijani? Musa kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kambainishia Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lawnaha tena tasurru an-nadhirin. Mungu ashasema ng'ombe huyo awe ni rangi ya kijani, tena ambayo kimeiva, tena ambaye mtu akitokezea kumwangalia anapendeza katika macho ya mtu. Ilikuwa inatosheleza achukuliwe ng'ombe huyo na baada thalika watekeleze haki, kwa sababu hujja ishasimama. Walikataa haki. Thumma qasat qulubukum min baadi thalika fahiya kalhijara. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Walimrudia Musa, tujatosheka. Muombe Mungu wako atubainishie. Mwambie Mungu wako atubainishie huyo ng'ombe anayesema la, hatujatosheka. Innal baqarata shabaha alaina. Huyo ng'ombe uliyetutajia si mkubwa si mdogo au na rangi hiyo. Afanana na hawa ng'ombe tulionao hapa mjini. Kwa hiyo nataka mwingine ambaye ataenda kinyume na huyu ambaye unamtaja Musa. Asikate tamaa kwa sababu anasimamisha hujja za Allah. Asikata tamaa Musa kwa sababu anataka tuamishie watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innahu yaqul innaha baqara la farid. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la farid wala bikrun awanun bayna dhalika fafalu ma tu'marun. Qala innahu yaqul innaha baqaratun صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابها علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها. Mungu anasema ng'ombe huyo sasa mnayemtaka rangi mwishakata, na umri aliyotaja mshakata. Allah anasema mchukueni ng'ombe ambaye halishi wala hanyweshelezi mazao wala halimi, huyo ndo ng'ombe Allah subhanahu wa ta'ala na kuamrisheni kumchinja. Walipo yasikia hapo, sasa hakuna hoja nyingine, ni kama hoja zilizokuwa na baadhi ya watu mpaka mashehe, wakati maulama wanalingania umma juu ya da'wa salafia, waliinuka watu vijirudu mtu na baadhi ya watu wakasema hakuna da'wa salafia, hakuna usalafi. Maulama na mashehe wakafundisha walivyosoma na wakaelewa, wakaibuka sema sawa, tumeona usalafi, lakini huu ni usalafi ya jadida. Jamaa walipofundishwa na wakafundishwa na wakasoma na wakaelewa, wakasema naam tumekubali, lakini nyinyi mwajipataskia. Mwajipataskia. Nakumbuka kuna mmoja kwenye hutuba alisimama kwa maneno aliyokuwa ameandikwa kwenye gari fulani, kun salafia wala takun hizbia fatalika, akasema mwambieni fulani afute maneno hayo, hiyo ni taskia, hiyo wanajitakasa. Walipopelekewa maneno ya maulama, miongoni mwao maneno ya Sheikh al-Islam illam akhta la aibu ala manhaj am ala man adhara madhhab as-salaf, mwisho akawakunguta aliposema bal yajibu kabule dhalik, wakainua mikono. Nini? Ni kwa sababu mtu hajakubali kuichukua haki, kwa sababu haki imetoka kwingine, imeletwa na wengine, imeletwa na mtu ambaye ni duni katika mujtamaa ama kwao. Ndio Mayahudi walipoambiwa ng'ombe sasa asiwe ni mwenye kulima wala mwenye kunyosheleza mazao, huyo ndo ng'ombe ambaye anamtaka Allah subhanahu wa ta'ala namkusudia, qalu al-ana ji'ta bil haqqi, hapa sasa haki shatufikia sasa, lakini uko mwanzo haki ilikuwa bado. Ayuhan nas, hii ama huu ni mfano Allah anapigia waliopita, lakini ni mifano tulionao wakina sisi, ambao leo kila kukicha mtu anaambiwa qala Allahu wa qala ar-rasul, anabaki kusubiri haki atakaibainisha, awe shekhi lake fulani, awe mtu fulani, bali waweza ukamwambia hoja ikawa kwani hata mashekhe fulani, yani hivi vitoto vya juzi ndio vimekuja kutuelekeza. Mtu anaikata haki kwa sababu fulani hajasema, mtu anaikata haki kwa sababu aliyosema kiumri kwake ni mdogo, mtu anaikata haki kwa sababu aliyosema si mtu wake wa karibu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزي في كتابه القيم مفتاح دار السعادة قال كان تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن علي ابن عبد الله الدمشقي المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. منين هاي مزيتو ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maneno ambayo amenukuu Ibn al-Qayyim al-Jawzi katika kitabu chake kizuri Miftah Dar as-Saada, ya kuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema mwenye kuiacha dalili baada ya kuwa dalili imemfikia, iwe ni aya ama hadithi, mtu huyu atapotea njia. Mwenye kuonyeshwa dalili ya aya na hadithi akaikataa akaiacha kafuata matamanio yake, asema mtu huyu atapotea njia ya sawa. Kisha sema hakuna dalili yoyote isipokuwa dalili aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أبو عبد الرحمن محمد الناصر الدين بن الحاج الألباني رحمه الله أنا سيما ندور مع الدليل حيث داره سيسي تتتنبيع ندليل حق بالي تكبط سمامية نسيسي تسمام بالي بالي ولا نتعصب للرجال ولا هتكوى نفكرة زاكوجية جميزة كوة فلاني مادامو هواني ويت واتاكي وكتكباتي لتوهند لا أسيما ولا ننحاز لأحد إلا الحق هتتم تويز أمتو هتتكوى قريب نمتو isipokuwa mtu yule atakapokubali kusimama katika haki nasi tutamshika mkono tutakuwa naye wakionyesha maulama juu ya muislamu ambaye anasimama kuielezea haki na kushikamana na haki Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika maneno yake asema anta fi zaman al-ghurba wa qillatu al-ilm wa kathratu al-jahl وكثرة دعاة البدع والفساد والهلاك wewe uko katika zama ambazo ni za ugeni kila inapoelezewa haki wako watu wanaipiga vita bali na kuwapiga vita wale wanaoelezea haki bali tuko katika zama ambazo elimu ya dini imekuwa ni chache kwa sababu ya watu hakutaka kusoma dini tuko katika zama ambazo wajinga wamekuwa ni wengi bali wajinga wakaonekana ndio elevu kuliko wale ambao ni ulama wajinga wakawa ni wengi bali wajinga wakafatwa kuliko maulama tuko katika zama ambazo duatu dhalala wanaolingania katika bid'a na ukhurafi ni wengi leo ndio leo utasikia kaletwa shekhe fulani kaletwa shekhe fulani ukiangalia ni mtihani sufi na analingania watu katika usufi na watu wanaanguka asema tuko katika zama ambazo ni za ufisadi na za kuhalakisha umma asema fahris ala luzumi alhaq fanya haraka na ufanye pupa ya kushikilia haki pale ambapo haki itakapokutokezea wasuhbat ahlul haq na kujilazimisha kukaa na watu walio katika haki wenye haki wakukuthibitishia haki kubali haki na ushikamane nao na wenye batu ile kikula kia batu usikubali kuifuata batu ilikaa kana ukando Sheikh al-Fawzan rahimahullah hafidhahullah naye ana maneno mazuri kuelezea huyu mtu ambaye anaelezewa haki asema idha qulta li sahibul haq idha akhta ukimwambia yule ambaye ameshika haki pale anapokosea ndio utamjua kwamba huyu ni mtu wa haki pale anapokosea ukamwambia akhta'ta dalil wewe dalili bwana umeenda kinyume na aya na hadithi umeikosea sunna sivyo ninavyoelezea katika hili asema mtu huyo kwa sababu yuko katika haki fa innahu yaqbal anakubali nasaha yako kwa sababu umemuelezea kuwa ameteleza لان قصده الحق وسبب مقصديه yake katika yale uliyomuona nayo alikuwa nakusudia kusimama katika haki وليس قصده الانتصار لرايه مقصديه yake hakuwa na lengo la kuinusuru na kutetea ule bid'a wake ule uozo wake au kutetea nafsi yake katika suala fulani la makusudio yake alikuwa na kusudia kuifuata haki lakini ulipomwambia akaikosea haki na akakubali nyuma kuifuata haki huyo ndo muislamu wa kweli kinyume na mtu wa bid'a mtu wa hawa idha qulta lahu akhta'ta fa innahu yaghdhab kimwambia umekosea hii aya isemi kadha na hadithi inaenda kinyume na wewe na msimamo ulionao yeye juu yake ni kukasirika kwa sababu makusudio yake alikuwa anakusudia kuitetea hawaya nafsi yake na kuyatetea yale ambayo anayataka ili awe na mkumbo wa watu nyuma yake ayuha nasu ibadallah sallallahu alaihi wasallam atuambia la tazalu taifatun min ummati dhahirina ala alhaq hawatoacha watu katika umma wangu kusimama katika haki na kuilingania haki na wakakana haki isipokuwa wakibaki hivyo la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, hata wadhuru chochote yule ambaye atakayewakhalif wala yule ambaye atakayewacheza shari, maadamu wao wamesimama katika haki na wakashika haki mpaka kiyama kinasimama wao na msimamo huo, Allah subhanahu wa ta'ala aweze akawadhuru na chochote. Ayuha nasu ibadallah, leo tuko katika mujtama ambao kuna kadha na kadha na kadha na kadha, hususan kutokana na yaliyotokea baina ya jana na juzi katika nchi ya Amerika na kwingineko. Leo nyoyo za Waislamu zimeamka na mpaka kuna baadhi ya nchi leo Waislamu wameanza kuandamana. Ikiwa wewe una msimamo wa dini yako, kaa katika msimamo ule ule, katika msimamo aliyokuonyesha Allah, katika msimamo aliyokuonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hatta yaritha al-ardh wa man 'alayha, na Allah atakupa thabat. Usiingie katika msimamo na mkumbo wa kuingia mabarabarani, kuvunja vitu vya watu, kuvunja haki za watu, kuvunja kuchukua mali za watu, ati kwa lengo la kuwa nasi tutataka kujitetea kwa sababu hao wanatuelekea kututenga. La, baki katika msimamo kila kukicha huko huko, na fi mashariqil ardhi wa magharibiha annasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, watu wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi, makundi kwa makundi, kwa sababu wameusoma Uislamu na kauelewa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan rusuna tibaa'a وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابا. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابا. اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعا وأرنا البدع بدع رزقنا اجتنابا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.